závod. Ráno se Stile musel hlásit do práce u svého zaměstnavatele. Byl tak rozrušený, že se ani necítil unavený. Věděl, že dokáže dovést do konce odpolední závod a pak si se Schén po svém boku odpočine. Schén mu zůstávala na blízku, jako by si nebyla jistá jeho přátelstvím. Torpédo bylo plné, protože čas, který lidé trávili v zaměstnání, byl považován za dopravní špičku. Museli stát. Právě tohoto rána by byl raději seděl, poněkud by to vyrovnalo rozdíl ve výškách. Ostatní cestující Stila o hlavu převyšovali a téměř nevědomky se na něj tlačili. Jeden z nich se na něj podíval, okamžitě ho ale pustil z hlavy a upřel zrak na Schén. Odvrátila oči, muž si však nedal pokoj a sunul se blíž. Strať se, zahučila a majetnicky vzala Stila za ruku. Chlapík se zahanbeně otočil a svaly na jeho hýždích se napjaly. Vůbec ho nenapadlo, že by tam mohla být s tak drobným mužem. Jeli vzdušnou drahou. Stile, přimáčknutý ke stěně kabiny, držel Schén za ruku a vyhlížel ven. Torpédo bylo průhledné, stěnu prozrazovalo jenom jiskření. Za ní bylo vidět povrch planety, jasný a chmurný jako pustý měsíc. Připomněl si včerejší den, kdy se na něj díval z vrcholku skluzavky. Jeho život se od té chvíle znatelně změnil, proto on se ale nezměnil vůbec. Zůstal prakticky neobydlený, až na domy stíhovými poli, které zadržovaly okysličený vzduch. Přitažlivost na povrchu planety dosahovala asi 2/3 přitažlivosti zemské, takže ji museli v blízkosti domů zvyšovat. To znamenalo, že dál od domů je nižší, protože ji bylo možné pouze zaměřit a řídit, nevytvořit či zrušit. Přírodní děje planety tím poněkud utrpěly. Výsledkem byla pustina a to ještě nebral v úvahu emise z protonitových dolů. O život vně domů by nikdo nestál. Na ulici předměstského domu si jich všiml další člověk. Hej, mládenče, kolik chceš za tu holku? Zavolal. Stile kolem něj prošel bez odpovědi, Schén to však nehodlala nechat jen tak. Nic, já jsem robot, zavolala naspátek. Muž se rozchechtal. Ale grační to samozřejmě bylo, žádný otrok si nemohl dovolit vlastnit humanoidního robota, i kdyby na to měl povolení a peníze. Okolik lépe by však žert vyzněl v budově her, kde se v pohledech, které se na Stila upíraly, zračila úcta a závist. Tady venku byla absurdita téměř povinnou součástí humoru. Ve stáji ji musel představit. Tohle je Schén. Potkal jsem se s ní včera v budově her. Stájníci mu věnovali uznalé a závistivé kývnutí. Postavou ho všichni převyšovali, nedávali mu však najevo žádné pohrdání. Podobně jako ve hře tu měl kolem hlavy svatozář. Svou práci měl skutečně rád. Schén mu majetnicky visela na ruce a dávala tak světu na srozuměnou, že její pozornost a přízeň patří jen jemu. Stile věděl, že je to pošetilé, ale nadýmal se pýchou. V očích světa to byla výjimečně krásná dívka. Měl sice ženy i předtím, žádná z nich však nebyla tak hezká. Byla robot, nemohl si ji vzít ani s ní mít děti, jejich vztah měl být dočasný. Než prohlédl její přestrojení, nenabízela mu nic než 2 nebo 3 roky, než oběma skončí držba a budou muset opustit Proton. Byl v tom tak velký rozdíl. Představil ji svému koni. Tohle je válečník, nejtvrdohlavější a nejrychlejší kůň naší generace. Hned teď se na něj podívám, mění se ze dne na den. Tomu, co vidíš, se nedá věřit. Umíš jezdit na koni? Ano. Ovšem, že uměla. Na něco tak základního nemohli zapomenout. Podle všeho byla k jízdě na koni dobře připravená. Dobře, dám ti molly. Už je na penzi, ale hýbat se dokáže pořád a válečník ji má rád. Dal znamení stájníkovi. Osedlej pro Schén molly. Projedeme si dráhu. Dobře, Stile, řekl mládenec. Stile nasadil válečníkovi, který poslušně sklonil hlavu, aby na něj Stile dosáhl, ohlávku a vyvedl ho ze stáje. Kůň byl velký tmavý plnokrevník, podstatně vyšší než Stile, vypadal však poměrně poslušně. Je dobře trénovaný, poznamenala Schén. Dobře trénovaný je, ale má svou hlavu. Poslouchá mě proto, že ví, že na něm umím jezdit, k ostatním se chová jinak. Je velký a silný, měří v plecích 17 dlaní, to je přes 1¾ metru. Jsem jediný, kdo má dovoleno na něm jezdit. Došli k sedlovně. Stile koni prohlédl hlavu a hubu, přejel mu prsty po nádherné hřívě, zvedl mu jedno po druhém kopyta a zkontroloval, zda v nich nemá kamení nebo praskliny. Nic tam samozřejmě nebylo. Poplácal válečníka po svalnaté pleci, otevřel přístřešek a přinesl malé poloviční sedlo, které koni položil na hřbet. Ty pojedeš bez sedlové pokrývky. Zeptala se Schén. A bez podpěnky. Bez třmenů. Tohle má jen proto, aby se nezranil. Já žádné sedlo nepotřebuju, abych z něj nespadl, ale kdybych mu vahou svého nahého těla udělal na páteři bolák, tak by to rozrušilo tvého zaměstnavatele, dokončila. Ano. Cení si svých koní nade všecko. Já si jich proto cením taky. Kdyby válečník onemocněl, přestěhoval bych se, než by se uzdravil, k němu do stáje. Rozesmála se, pak zmlkla. Nejsem si jistá, jestli si děláš legraci. Nedělám. Moje blaho záleží na mém zaměstnavateli, ale i kdyby tomu tak nebylo, našla bys mě u koní. Já koně miluju. A já miluju tebe. Vážíme si jeden druhého, souhlasil a znovu poplácal válečníka. Kůň se nosem dotkl jeho vlasů. Přivedli Molly s obvyklou úzdou a sedlem se třmeny. Schén nasedla, vzala do rukou otěže a čekala na Stila. Ten se do svého sedla vyšvihl, jako opora k nasednutí se nedalo použít. Byl samozřejmě jedním z nejlepších gymnastů hry, když musel, dokázal na koni udělat flip či hvězdu. Zvířata věděla, kudy jít. Vyrazila po cestě krokem, pak zrychlila do klusu. Stile se soustředil na chod svého zvířete a vnímal nenucenou hru svalů. Válečník byl skvělý kůň, šampion a dnes byl ve formě. Stile věděl, že by odpoledne mohl zvítězit. Věděl to ještě předtím, než nasedl, ale nikdy žádný závod nepovažoval za předem vyhraný. Vždycky si musel všechno ověřit sám. Kvůli sobě, kvůli svému zaměstnavateli, kvůli koni. Tentokrát vlastně svůj domácí úkol nesplnil pořádně, promrhal určený čas milováním se Schén. Naštěstí už ostatní účastníky závodu i jejich žokeje znal. Válečník byl jasný favorit. Jeden závod zajetý naslepo mu neublíží. Stile se přesvědčil, že je kůň v pořádku a přenesl svou pozornost na okolí. Stezka se vinula mezi exotickými stromy, byly tu miniaturní sekvoje, mamutí stromy, douglasovy jedle a za nimi obří keře v květu. Schén je, dokud je Stile nenapomenul, míjela jen s povrchním zájmem. Tyhle zahrady patří mezi nejpozoruhodnější na naší planetě. Každá rostlina sem byla za nesmírnou cenu dovezena přímo ze země. Obyčejná dívka by byla něčím takovým nadšena. Projet se tímhle domem se podaří jen málo komu. Tak mě to ohromilo, že jsem ze sebe nedokázala vypravit ani slovo, řekla Schén a horlivě se rozhlížela kolem. Až ze země. Proč je prostě nevypěstovali ze standardních sazenic? Mohli je pak křížit a získat různé odrůdy. Protože můj zaměstnavatel má vytříbený vkus. Co se týče koní a co se týče rostlin také. Chce originály. Oba naši koně se narodili na zemi. Věděla jsem, že jsou občané bohatí, ale možná jsem jejich postavení nedocenila, řekla. Už jen cena samotné cesty. Zapomínáš, že tahle planeta má monopol na protonit a protonit je palivo vesmírného věku. Jak jsem na to jen mohla zapomenout? Významně se na něj podívala. Máme tu soukromí. Ne, přesto se musím zeptat. Někdo mě za tebou poslal. Musí ti tedy hrozit nějaké nebezpečí. Pokud nepředstavuji pozornost ze strany tvého zaměstnavatele, Stile luskl prsty, který se ani neobtěžoval, aby mi takovou laskavost vysvětlil. Radši si to ale ověřím, protože jestli to nebyl on, přikývla. Pak by to mohlo být dílo jiného občana. A jaký by měl jiný občan důvod, aby tě chránil a před čím? Kdyby to měl ve skutečnosti být nějaký úskok proti, Stile, já bych nechtěla být zbraní. Musím se ho zeptat, řekl Stile. Potom s formální důstojností pronesl, pane. Chvíli bylo ticho. Pak se ze skrytého reproduktoru v živém plotě ozvala odpověď. Co je, Stile? Pane, mám podezření s pravděpodobností 1:2, že mě nebo vašim koním hrozí nebezpečí. Mohu vám položit otázku a záležitost tak objasnit. Mluv. Hlas byl netrpělivý. Pane, doprovází mě humanoidní robot, který je naprogramovaný na mou ochranu. Poslal jste ho vy? Ne, Pak to mohl udělat jiný občan. Mám podezření, že nějaký soupeř mohl použít jejího krásného těla jako zástěrky a nastražit bombu. Ne. Vykřikla zděšeně Schén. Ať je ta věc okamžitě co nejdál od mých koní. Štěkl občan. Postará se o ní můj bezpečnostní oddíl. Schén, slez z koně a utíkej. Vykřikl Stile. Utíkej pryč od nás, dokud na tebe nezavolají z oddílu. Vyskočila ze sedla a rozběhla se mezi stromy. Pane, řekl Stile, co je zase, Stile? Netrpělivost teď byla zřetelnější. Prosím vás, nebuďte k ní tvrdí. Nechce nikomu ublížit. Nic se neozvalo. Občan teď chytal činnost svého bezpečnostního oddílu. Stile mohl jen doufat. Jestli se ukáže, že šlo o falešný poplach, dostane důtku za nedbalost, protože přivedl Schén na tyto pozemky neprověřenou a ona se mu možná vrátí nedotčená. Jeho zaměstnavatel si byl vědom, jakou roli hraje při závodech lidský faktor, zrovna jako si byl vědom Stile, jakou hraje při závodech roli koňský faktor. Nemělo smysl narušovat před závodem psychiku žokeje. Jestli ale Schén skutečně představovala hrozbu, jestli ji třeba, bez jejího vědomí, ukryli do těla výbušné zařízení. Stile čekal 10 minut na místě koně, vědomi si jeho neklidu, nervózně přešlapovali. Opravdu se choval pošetile, tohle si měl u svého zaměstnavatele ověřit ve chvíli, kdy mu poprvé došlo, že se jedná o robota. Kdyby ho nebyla zaslepila jeho náklonost a oni možná předpokládali, že se tak stane, byl by si okamžitě uvědomil, že bomba ukrytá v jejím těle by postavila na hlavu její prvotní direktivu, totiž chránit ho před nebezpečím. Jak ho mohla chránit před destrukcí, kterou by nepředvídaně způsobila ona sama? Teď se však stal příčinou jejího dalšího znásilnění. Je čistá, ozvalo se ze skrytého reproduktoru. Myslím, že si ze mě vystřelil některý z přátel. Chceš si ji nechat? Rád bych, pane. Stile pocítil neskonalou úlevu. Občan bral celou záležitost s klidem. Opět nedostal odpověď. Občan měl důležitější starosti, než se vybavovat s pobloudilými otroky. Za okamžik uviděl Schén, jak se vrací listovým. Vypadala pořád stejně, když ale došla k němu, vyhrkly jí slzy. Stile se skočil a vzal ji do náruče. Zoufale se k němu přitiskla. Bylo to příšerné. Vzlikala. Ozařovali mě, sundali mi hlavu a rozebrali tělo. Bezpečnostní oddíl je výkonný, souhlasil Stile. Ale zase tě složili dohromady a stejně pěkně jako předtím. Já tomu nevěřím. Převařované spoje nevydrží tolik co původní a myslím, že poškodili mou zásobu energie, že ji snížili. Včera večer jsem mluvila o znásilnění, ale to jsem ještě nevěděla, co to slovo znamená. A to s ní zacházeli šetrně. Kdyby se za ně Stile nepřimluvil a kdyby pro svého zaměstnavatele neměl cenu, dali by Schén bez výčitek svědomí do šrotu. Občana by nenapadlo, aby vzal v úvahu její city, nebo si dokonce uvědomil, že robot city má. Naštěstí zjistili, že je čistá, že neskrývá ani bombu, ani jiné nebezpečí a zase ji pro něj složili. Měl štěstí. Pane, děkuji vám. Prostě mi vyhraj závod, odpověděl reproduktor Neverle. Bylo to tak a jeho občan se to ani nepokoušel skrývat. V okamžiku, kdy Stile přestane být užitečný, bude propuštěn a nikdo po něm ani nevzdechne. Nesmí přestat vyhrávat závody. Ty jsi za mě prosil, řekla Schén a otřela si oči prsty. Ty jsi mě zachránil. Mám tě rád, připustil Stile rozpačitě. A já tě miluju. A, Stile, nikdy, umlčel její protesty polibkem. K čemu to bylo, zabývat se nemožným? Měl ji rád, vážil si jí, ale oba věděli, že pokud bude při smyslech, nemůže nikdy skutečně milovat stroj. Nasedli zase na koně a pokračovali v projížďce svěžími zahradami. Projeli kolem starobylé zdobené fontány s rybou, z jejíž huby tryskala voda a sledovali pramen ke skleněnému rybníčku. Schén se tu zastavila a využila přirozeného zrcadla, aby si očistila obličej a podívala se, zda neutrpěla nějakou škodu, protože odborným schopnostem bezpečnostního oddílu tak docela nedůvěřovala. Už dvakrát jsem tě křivě obvinil, začal Stile. Cítil hluboké pohnutí. Ne, Stile. Podruhé jsem se obvinila sama. Bylo to přece možné, naprogramovaná direktiva, abych tě chránila před nebezpečím, a proti tomu nenaprogramovaná, dokonale mechanická léčka, která by způsobila pravý opak. Nebo vyřídila samotného občana, až bychom se k němu dostatečně přiblížili. Museli jsme si to ověřit, ale, ach bože, cítím se tak zničená. I tak jsem ti něco dlužný, řekl. Jsi stroj, ale máš svá práva. Morální práva, když už nezákonná. Neměla jsi být podrobena něčemu takovému, kdybych býval ve střehu, nebyl bych tě nechal vstoupit na pozemky svého zaměstnavatele, dokud pokrčil rameny. Kdybych to byl tušil, nikdy bych nedopustil, aby se ti něco takového stalo. Vím, že bys to neudělal, řekla. Chováš ke zvířatům a strojům takový pošetilý soucit. Chabě se usmála. Pak se dala dohromady a znovu nasedla na Molly. Tak jedem a vezmem to cvalem. Cválali. Na koně padl duch závodění, zrychlili do plného trysku a předstírali, že jeden s druhým soupeří. Uvědomovali si napětí a vzrušení vyšetřování, aniž by pochopili, o co jde, a teď v sobě cítili nadbytečnou energii, které se potřebovali zbavit. Kolem se míhaly arkády, miniaturní džungle a sousoší, celá říše divů splozená bohatstvím, ale nikoho to nezajímalo. Na okamžik byli všichni čtyři volní a hnali se svým vlastním soukromým světem, světem, v němž v dokonalé harmonii pádili muž, žena, klisna a hřebec. Čtyři bytosti s jediným vědomím. Skončilo to příliš brzy, projeli celý okruh. Sesedli z koní a Stile předal válečníka stájníkovi. Chvilku s ním choď, je ve formě, ale budu s ním odpoledne závodit. A postarej se o Molly, je to skvělý společník. To je všechno. Zeptala se Schén, když opouštěli pozemky. Máš teď volno, se svým časem si můžu dělat, co chci, pokud vyhrávám závody. Kůň je připravený, je pravděpodobné, že to bude snadné vítězství. Možná se dokonce vyhnu důtce za svou nedbalost, i když občan ví, že já vím, že si ji zasloužím. Teď zbývá jenom, abych se připravil sám. Jak to uděláš? Můžeš hádat. Jednou, řekl a stiskl jí ruku. To si našel v odborné literatuře. Záleží na tom, jakou si vybereš knihu. Tahle je v pořádku. Ale pro normální dívky to musí být náročné. Odfrkl si. Byla si velice dobře vědoma toho, že u sebe v bytě neměl normální dívku už dlouho. Aspoň ne takovou, která by s ním žila. V bytě se Schén pustila do své toalety. Když už teď před ním nemusela skrývat, čím je, přestala jíst. Nemělo smysl plýtvat potravinami. Musela se ale zbavit toho, co snědla předtím. Proces, který se o to postaral, se podobal lidskému až na to, že jídlo nebylo strávené. Propláchla se tím, že vypila několik litrů vody, která okamžitě vyšla ven, a dále antiseptický roztok. Pak byla v pravém slova smyslu čistá. Potřebovala vodu jen k tomu, aby doplnila slzný rezervoár, pod neznala. Stile to všechno věděl, znal roboty, nesrážel dál její zdání života otázkami. Pokud chtěla, měla soukromí, tak jako by ho měla živá žena. Divil se však, proč se bezpečnostní oddíl namáhal složit ji znovu i s jídlem, možná se soustředili na kovové kosti a měkkými částmi se tolik nezabývali, takže ji vlastně obsahu střev nezbavili. Zacházel s ní, jako by byla žena, přesto se v něm, jak si čím dál tím neodbytněji uvědomoval, že ona člověk není, začínala vzmáhat rezervovanost, podobně jako se tvoří vrstva prachu na původně lesklém povrchu. Měl ji velmi rád, ale nebylo vyhnutí, jeho láska se postupem času promění v cit platonický. Snažil se to před ní skrýt, ona to však věděla. Můj čas s tebou je přesně vymezený, řekla. Přesto mě nech snít, dokud mohu. Stile ji objal a držel a nechal ji snít. Neznal jiný způsob, jak zmenšit její nekonečnou tragédii. Odpoledne se hlásili na závodní dráze. Měli tu zastoupení stáje několika zainteresovaných občanů disponující televizním a holografickým zařízením, takže majitelé stájí mohli závod sledovat. Stile nevěděl, o jaký druh sázek mezi občany jde, ani jaké mohou být ceny, on měl závodit a vyhrávat, a to také hodlal dělat. Řady lavic zaplnili otroci. Peníze na sázky samozřejmě neměli, ale sázeli se o prestiž a osobní výhody, hlavně v případě, že měli něco společného s hrou. Otroci občanů, kterým něco běželo, byli běžně osvobozováni od ostatních povinností, aby se mohli závodů účastnit, samozřejmě energicky povzbuzovali koně svých zaměstnavatelů. Dostihy se všeobecně považovaly za příjemné rozptýlení. Možná by se radši dívala z hlavní tribuny, řekl Stiles Chen. Proč? To se nesmím přibližovat ke koním. Smíš, když jsi se mnou. Ale ostatní chlapy by si z tebe mohli utahovat. Pokrčila rameny. To jí šlo vždycky velice dobře, s tím krásným zhoupnutím. Nemůžu tě chránit před nebezpečím, když mě vyženeš na tribunu. Jen jsem tě varoval. Nezapomínej se červenat. Válečník byl osedlaný a připravený. Tentokrát neměl žádnou symbolickou postroj, tohle byl závod. Kůň tiše zaržál, když Stila uviděl. Stila na něj několik minut mluvil a přitom mu přejížděl rukama po dokonalých svalech a kontroloval postroj a kopyta. Věděl, že je všechno v pořádku, jenom uklidňoval koně, který mohl z napětí zjankovatět. Tenhle závod vyhrajeme, válečníku, mumlal, téměř broukal a když promluvil, natočili se válečníkovi uši směrem k němu, jako se malé věžičky natáčejí k východu. Jen se do toho pěkně klidně pusť a těm ostatním herkám uteč. Ostatní žokejové vykládali svým svěřencům totéž, až na to, že jejich ujišťování o vítězství postrádalo přesvědčení. Všichni byli malí jako Stile a kvetli zdravím, do jednoho byli miniaturními atlety, nejzdatnějšími ze všech sportovců. Jeden k němu vyhlédl ze svého stání a všiml si Schén. Máš novou klisničku, Stile. Okamžitě se k němu přidali ostatní. Zdravě teda vypadá, Stile, jak se na ní jezdí. Má ve finiši dost páry. Je čistokrevná. Z dobrýho chovu. Nevyhazuje moc v zatáčkách. Řečí bylo víc a ještě bezuznějších. Schén se nezapomínala červenat. Slitovali se nad ní. Stile jezdí jen ty nejlepší, zavolal první a začal se zase zabývat svým koněm. Říkal si nejlepší nebo nejlehčí. Zeptal se další. Vždycky mu závidíme jeho kobylky, řekl jiný. Ale tak jako on bychom je jezdit neuměli. To věřím, souhlasila Schén a všichni se zasmáli. Křest máš za sebou, oznámil jí Stile. Jsou to fajn kluci, když je poznáš. Na dráze neznáme slitování, ale rozumíme si. Jsme spolu zpříznění. Zanedlouho už stáli koně z žokeji v sedle u startovací brány. Jezdci měli třmeny vysoko a kolena, skrčená do ostrého úhlu, uvolněná. Dav stichl. Závodilo se každý den, ale koně, žokejové a sponzoři se střídali a na davu bylo vždy patrné vzrušení. Dostihy měly své kouzlo, které už člověka poutalo tisíce let, tím si byl Stile jistý a jeho poutalo také. Půvab soupeření, nesmírné vypětí mohutných zvířat, dokonalá krása běžících koní, mohlo se tomu něco rovnat. Brána se zvedla a oni vyrazili. Teď stál vysoko ve třmenech, hlavu na stejné úrovni jako záda a tělo stále ve stejné výšce, třeba že kůň se úsilím kolébal nahoru a dolů. Tajemství tkvělo v kolenech, jež se ohýbala, aby pohyb vyrovnala a v rovnováze. Měl pocit, že na válečníkovi plave, takže ho v chodu vpřed nijak nerušil. Připadl si, jako by zdolával vlny divokého příboje, stal se z něj pevný bod uprostřed neustálého vzruchu. Tohle byla prostila rutina, on ji ale miloval. Jel-li při závodě skutečně dobré zvíře, dosahovalo jeho vzrušení téměř stejné intenzity jako při vyvrcholení pohlavního aktu. Periferním viděním registroval neměné houpání koňských zad a nad nimi plovoucí žokeje, připomínaly mu třísky v horské bystřině. Z diváků vždycky zbývala neurčitá skvrna někde vzadu u země. Skutečný svět byl právě tady, toto bylo centrum všeho dění, srdce neustále se pohybujícího vesmíru, podstata života. Válečník měl rád prostor, Stile ho tedy pustil vpřed a vyvedl ho z tlačenice tak, jak to dovedl jenom on. Pak už šlo jen o to, aby se udrželi v čele. A tenhle kůň se v čele udrží, nesnášel, když ho tísnili nebo předbíhali. Vše, co potřeboval, byla citlivá ruka, vedení v kritických momentech a výběr nejpříznivější dráhy. Stile to věděl a věděli to i ostatní žokejové. Pokud něco neskazí, má závod v kapse. Jeho kůň byl nejlepší. Stile rychle pootočil hlavu dozadu a ohlédl se. Jeho tělo přitom pokračovalo v myriádách neviditelných pohybů a pobídek, jež bylo třeba ke zvýšení hřebcova výkonu. Jeho mozek se tím však nenechával spoutat. Ostatní koně nezůstaly daleko, už na nich ale byla patrná únava. Žokejové je přiměli vydat ze sebe všechno, to však nestačilo, válečník se ještě ani nezačal snažit. U středové značky se začne vzdálenost mezi ním a ostatními prodlužovat, pak jim uteče. Občana to potěší. Snad koně povzbudila pozornost, které se mu ráno dostalo, drobná změna v běžné praxi, minizávod smolly. Snad byl sám stile vzrušený a válečník jen reagoval. Mohl se z toho vyklubat závod s časem a bylo možné, že si kůň vylepší svůj osobní rekord. To by občana potěšilo určitě. Ale stile válečníka nehodlal štvát, to by bylo pošetilé, když si jel pro vítězství. Bude ho šetřit, příště, kdy ho možná bude muset pobízet, by to mohlo rozhodnout o jeho vítězství. Když projeli první zatáčkou, byl už o celou délku před polem. Válečník se opravdu pohyboval dobře. Traťový rekord je nečeká, ale výsledný čas bude poměrně úctyhodný, vezme-li se v úvahu nulová konkurence. Ostatní občané za tohoto koně nabízeli hory doly, to stile věděl, nebyl však samozřejmě na prodej. Pravda byla, že pokud by válečníka prodali, přestal by vyhrávat závody, leda by šel stile s ním. Protože stile byl jediný, kdo mu rozuměl. Kůň se ochotně snažil pro stila a tím to končilo. Existovalo několik žokejů, kteří dokázali zajet závod stejně dobře jako stile, žádný z nich se mu však nevyrovnal v jeho dokonalé profesionalitě. Stile si poradil s problematickým koněm zrovna jako s poslušným a nezáleželo na tom, zda sedí na holém hřbetě nebo v sedle. Koně miloval a oni ho měli rádi, docházelo u nich k tajuplným procesům, které na dráze působily zdánlivé divy. Válečník býval hrozná bestie, byl nezvladatelný a pozoruhodně pohotově kousal a kopal, dovedl bez varování kopnout dopředu i dozadu. Zčista jasna kousl, dokonce ani nesklopil uši, naučil se své úmysly skrývat. Zlomil tři trenéry, měl v sobě sílu a načasování, obojí tak démonické, že ho nedokázali ani vést, ani se udržet v sedle. Stilův zaměstnavatel, který vytušil, že se mu tu nabízí zvláštní příležitost, koupil válečníka oficiálně pro chov, ale vložil ho do rukou Stilovi. Příkaz zněl, udělej z toho ďábla použitelného závodního koně a nelituj žádné námahy. To zvíře totiž nebylo jen zlomyslné a silné, bylo také chytré. Několik výher by podstatně zvýšilo jeho chovnou cenu. Pro Stila to byla výzva a on ji přivítal. Žil s tím koněm 3 měsíce, hřebelcoval ho, dával mu žrát z ruky a nikoho jiného k němu nepustil. Nepoužíval ostruhy ani elektrické rány, jenom když mu něco vytýkal, ozval se v jeho hlase ostrý tón a tento zvyk důsledně dodržoval. Bič u sebe měl, ale používal ho jen na zvířata, která válečníka obtěžovala, nikdy ne na něj samotného. Kůň byl král a podřídit se musel jen stilově specifické disciplíně. Válečník začal projevovat touhu se Stilovi, prvnímu člověku, kterému mohl věřit, zalíbit a vůbec mu nevadilo, že normy, podle nichž se musí řídit, jsou nekompromisní. Stile byl, jak kůň postupně pochopil, velký muž. Pak přišla na řadu jízda. Válečník nebyl žádný nováček. Věděl, o co tu jde a nic z toho nesnášel. Když na něm Stile začal jezdit, vstoupil jejich vztah do nové a nebezpečné fáze. Byla to výzva, vznikne zde přátelství jedné bytosti k druhé, nebo povrchní známost žokeje a jeho svěřence. Válečník to druhé znemožnil. Když stile nasedl, kůň ho schodil. Neexistovalo mnoho koní, kteří by stila, byť i jen jednou, dokázali schodit, ale válečník na to měl speciální gryf, který se zrodil z jeho předchozí praxe. Nechtěli se předvádět vrodou a stile odmítl užívat výzbroj, která k podobným záležitostem patřila. Chytil se s válečníkem do křížku bez sedla, drže se přitom oběma rukama jeho hřívy, pustil se do něj venku na volném prostranství, kde je nic neomezovalo. Nikdo ještě nedal tomuto koni takovou příležitost. Stile nasedl znovu. Vyskočil do sedla, jak se na gymnastu, jakým byl, slušelo a okamžitě se odstl na zemi. Nepokoušel se vlastně zůstat v sedle, pokoušel se to zvíře skrotit. Odehrával se mezi nimi vážný, ale přátelský boj. Stile nedal nikdy najevo hněv, když ho hřebec schodil, a ten ho nikdy nenapadl. Stile zůstával v sedle několik vteřin a pak raději spadl, než aby zvíře příliš rozrušil. Obvykle dopadl na zem bezpečně, často na nohy, a okamžitě se zase vyhoupl do sedla, následoval další pád a další skok doprovázený veselým smíchem. Dokud si kůň nepřestal být jistý, jestli Stile opravdu padá, nebo si jen hraje. A nakonec válečník povolil a nechal ho jezdit. I pak jezdil Stile na holém hřbetě, užívání sedla, otěží a dalších částí postroje považoval za něco pod svou důstojnost. Tohle zvíře musel zkrotit docela sám. Ale tady se do toho vložil občan, kůň nebude připuštěn k závodům bez předepsaného sedla a uzdy. Musí si na ně zvykat. Proto Stile válečníka, s omluvami a pochybnostmi, seznámil s věcmi, které mezi nimi nikdy nestály. Byla to katastrofa. Válečníkovi se zdálo, že ho Stile zradil. Dovoloval mu sice, aby na něm jezdil, už ale nebyl tak zdvořilý. Když válečník uviděl ve své blízkosti ohlávku, uhýbal hlavou a kousal, když dostával sedlo, kopal. Stile však ve stáji nebyl poprvé. Ačkoliv se o to válečník pokoušel opakovaně, nikdy se mu tak docela nepodařilo Stila pokousat. Když kopl, Stile uhnul, chytil kopyto a držel ho, nohu pokrčenou, nad zemí. V tomto postavení mohl i 50-kilový muž získat převahu nad 750-kilovým hřebcem. Válečník, který taky nebyl včerejší, brzy pochopil, že dávat najevo svůj hněv tímhle způsobem nemá smysl, třeba že ho Stile za podobné pokusy nikdy doopravdy nepotrestal. K čemu bylo schazovat člověka, který stejně nezůstal na zemi? Nebo kopat muže, který, jak se zdálo, vždycky věděl, že kopanec přijde, ještě než se válečník vůbec pohnul. Přitom všem Stile nepřestával válečníka krmit a napájet, dával mu lízat soli, rozmazloval ho ovocem a zároveň k němu vlídně promlouval. Nakonec se kůň kvůli přátelství a úctě, kterou k sobě chovali, vzdal posledního odporu. Konečně ho mohl Stile osedlat a projet se na něm bez známek souboje. Urážky si nechal pro ostatní koně a jejich žokeje, projevovaly se tím, že je nechával za sebou. Útoky přenesl na ostatní lidi, kteří se brzy poučili, že s tímhle koněm není radno špásovat. Jednou stáj poctil svou přítomností sám občan a Stile, zalitý studeným potem, zaklínal svého svěřence, aby se s touto familiérností smířil, kdyby jeho zaměstnavatele kousl, znamenalo by to okamžité zavržení. Občan však byl tak chytrý, že se na něj nepokoušel sahat a k žádným problémům nedošlo. Chovná cena hřebce se zčtveronásobila a s každým dalším vítězstvím dále stoupala. Válečníka ale nezlomili, změnilo ho přátelství. Bez Stila by z něj byl jen další nezvládnutelný kůň. A na Stila začali pro jeho úspěch s válečníkem pohlížet jako na nejlepšího žokeje pro tonu. Jeho zaměstnanecká smlouva soupeřila v ceně se samotným koněm. Proto o něj občan tak pečoval. Stile podával, podobně jako válečník, lepší výkony, když se s ním zacházelo přátelsky, než když ho do něčeho nutili. My dva jsme tým válečníku. Broukal a laskal ho svým hlasem. Na válečníka čekal, až odejde na odpočinek, požitkářský život a v každém stání jiná klisna. Stile měl dostat, až skončí jeho držba, zvláštní prémii, jež mu patrně umožní žít na některé z ostatních planet jako poměrně zámožný muž. Žádné bohatství mu bohužel nemohlo koupit možnost zůstat na Protonu. Proběhly obloukem, vzdálenost mezi ním a ostatními koni se stále zvětšovala. Náhle Stile pocítil krátkou bolest v kolenou, asi jako by je příliš skrčil. Samozřejmě, že je namáhal, nesla přece celou jeho váhu a působila jako péra, takže to s ním přes citelné pohyby jeho silného hřebce neházelo. Průměrný člověk by takové vypětí dlouho nevydržel. Stile ale žádnou mimořádnou námahu nepociťoval, jel už takhle stovky závodů a na kolena si dával dobrý pozor. Žádný úraz z přepětí si nikdy nezpůsobil. Proto se to pokusil přejít, musela to být náhoda. Ono se to ale přejít nedalo. Nepříjemný pocit se stupňoval v bolest, jež ho donutila narovnat nohy, toho připravilo o rovnováhu a kůň vypadl z rytmu. Pole se blížilo. Válečník byl zmatený, nechápal, co po něm Stile chce, a uvědomoval si, že něco není v pořádku. Stile se pokusil zaujmout náležitou pozici, kolena ho však poslouchala čím dál tím míň, cítil teď intenzivní bolest. Musel vyškubnout nohy z třmenů a jet pohodlněji, využíval k udržení rovnováhy sedlo a tlak stehen. Kůň celý popletený, ztrácel náskok. Víc než závod ho znepokojoval jeho jezdec. Stilovi se nikdy nic podobného nestalo. Ostatní koně válečníka rychle doháněli. Ještě jednou se pokusil vrátit nohy od třmenů, bolest ale vystřelila s kolenou v okamžiku, kdy je pokrčil. Zhoršovalo se to. Měl klouby v jednom ohni. Ostatní koně mu teď běželi po boku a míjeli ho. Stile nemohl nic dělat. Jeho nevypérovaná tíha hřebci vadila v pohybu. Válečník byl silný, jeho soupeři ale také, rozdíl mezi šampionem a druhořadými zvířaty zůstával otázkou sekund. A válečník se už ani nepokoušel závodit. S tímhle handicapem měl sotva šanci. Brzy bylo po všem. Stile skončil poslední. Čekali na něj dráhoví rozhodčí. Otroku Stile, sdělte nám důvod, proč byste neměl být potrestán pro porušení zákona. Mysleli si, že závod zahodil. Přiveďte zdravotníka a prohlédněte mi kolena. Kůň je v pořádku. Přihrnul se robot s červeným křížem a vyšetřil mu kolena. Laserová popálenina, oznámil stroj. Zranění působící trvalou invaliditu. Trvale invalidní si tedy nepřipadal. Zjistil, že může bez problémů chodit a částečně ohýbat kolena, aniž by cítil bolest. Neměl potíže s podpíráním nebo zvládáním váhy. Jenom kolena nedokázal skrčit natolik, aby mohl jet do stihy. Přiběhla k němu Schén. Stile, co se stalo? Popálili mě laserem, řekl. Přímo za zatáčkou. A já tě nechránila. Vykřikla zděšeně. Dostihová bezpečnostní stráž prováděla detektory prohlídku publika. Stile věděl, že to k ničemu nebude, pachatel se určitě okamžitě po zásahu vytratil. Možná najdou rozstavené zbytky sebeničivé laserové pistole, možná dokonce celého robota naprogramovaného na vyřazení prvního jezdce, který projede kolem daného bodu. Vystopovat zdroj se jim však nepodaří. Ať už mě poslal kdokoliv, věděl, že se to stane, řekla Schén. Ach. Stile, měla jsem být s tebou. Při závodě. Nesmysl. Před ránou z laserové pistole tě nic nezachrání, leda když stojíš někde jinde. Závod je neplatný, ozvalo se z tlampačů. Bylo použito nedovolených prostředků. Diváci vyrazili sten. Na dráhu vstoupil tělnatý občan. Všichni otroci mu skláněním uhýbali z cesty. Byl zcela oblečený, což okamžitě prozrazovalo jeho postavení. Stile poznal svého zaměstnavatele. Pane, řekl Stile a chystal se k obřadné pokloně. Nekrč ty zatracený kolena, křikl občan. Pojď se mnou, odvedu tě přímo na chirurgii. Dobře, že se nic nestalo koni. Stile se strnule vydal za občanem, Schén šla taky. Tohle bylo něco výjimečného. Občané zasahovali do věcí osobně jen zřídka. Nasedli do kabiny pro občany, do plyšem potažené místnůstky, jejíž stěny nabízely pohled do nitra džungle. Když se zavřely dveře, byla iluze úplná. Kabina jakoby se pomalu pohybovala džunglí. Stál tu, trojrozměrný a znepokojivě skutečný, obrovský tygr a pozoroval je. Po chvíli jim zmizel z očí. Stile si uvědomil, že kabina představuje nosítka upevněná na sloních zádech. Připadalo mu, že cítí jeho kroky, že cítí, jak se s nimi kabina kolébá a houpá, tak byla iluze dokonalá. Pak se dveře, jakoby vysoko nad zemí, otevřely a oni se octli v nemocničním komplexu. Urazili cestu z dostihového domu do nemocničního v rekordním čase, aniž by si rychlost uvědomovali. Pomalá nosítka se mohla kabině, jež se pohybovala rychlostí zvuku, rovnat jen stěží. Čekal tu na ně vedoucí chirurg a osobně občanovi složil obřadnou poklonu. Pane, ta kolena vyměníme během hodiny, řekl. Pravá kultivovaná chrupavka, zaručeně rezistentní vůči imunitním reakcím, stázová anestézie bez vedlejších účinků. No ano, určitě jste kompetentní, kdybyste nebyl, tak by vás vyhodili, odpověděl občan. Tak jen se do toho dejte. Ujistěte se, že protézy přesně odpovídají originálům. Nechci, aby byl kvůli odlišnému tvaru vyřazený z budoucích závodů. Vrátil se ke své kabině a v momentě byl pryč. Chirurgův výraz stvrdl, když je občan připravil o svou přítomnost. Pohrdavě shlédl na Stila, třeba že byl jen jiným nahým otrokem. Jako obvykle za to mohla výška. Tak se do toho dáme, řekl napodobuje nevědomky způsob řeči a chování občana. Ta holka zůstane tady. Schén se přimkla ke Stilově paži. Tentokrát se od tebe nesmím odloučit, zašeptala. Nemůžu tě chránit, když nejsem s tebou. Chirurgův nepřátelský pohled se upřel na ní. Chránit před čím? Tohle je nemocnice. Stile pohlédl na Schén, krásnou, milující, pokořenou a ustaranou. Podíval se na nestoudně vysokého chirurga, na jehož aristokratické tváři hrál náznak profesionálního úšklepku. Dívka vypadala mnohem lidštěji než on. Stile si vyčítal, že ji nedokáže milovat. Měl potřebu dát nějak najevo svůj souhlas, podpořit ji. Zůstane se mnou, řekl. Vyloučeno. Na operačním sále nesmějí překážet žádní lidé. Nejdu tam ani já, sleduji celý proces přes holovizi. Stile, vydechla Schén. Jsi doopravdy ohrožený. My to teď víme. Když jsme se od sebe odloučili při závodě, byla z toho katastrofa. Musím zůstat s tebou. Maříte drahý čas. Štěkl chirurg. Máme naplánované další operace. Dotkl se tlačítka na zdi. Nemocniční stráži, odveďte nežádoucí ženu. Technicky vzato měla Schén pravdu, útok na něj se odehrál ve chvíli, kdy nebyli spolu. Skutečně potřeboval její ochranu. Mohla se mu přihodit jakákoliv nehoda. Možná se z něj stával paranoik, nebo se mu prostě nelíbil postoj vysokého lékaře. Pojďme odsud, řekl. Dostavila se bezpečnostní stráž, 4 robustní bezpohlavní androidi. Nemocnice přáli androidům a umělým lidem, protože vzbuzovali, přes svůj laboratorní původ, zdání lidskosti. Pacienty to poněkud uklidňovalo. Nebyli to ale skuteční lidé, což uklidňovalo správu nemocnic. Bezpohlavní android nikdy nikoho neznásilnil ani nesvedl a androida také nikdo nežádal o duševní podporu. Pacienti tak byli udržováni v přesně tom sterilním nepohodlí, které bylo pro nemocniční procedury ideální. Odneste toho chlapíka na chirurgii, do buňky B11, řekl doktor. A tu ženskou odveďte na vyšetřovnu. Čtveřice předstoupila. Všichni byli vysocí, neměli vousy ani ňadra a chyběly jim primární pohlavní znaky. Všechny obličeje se napůl usmívaly, byly konejšivé, laskavé a klidné. Androidi byli usměvaví idioti, protože se ještě nepodařilo vyvinout syntetický lidský mozek, který by se dal srovnávat s originálem. Bylo zbytečné pokoušet se s nimi diskutovat nebo přijít, ta stvoření měla své rozkazy. Stile popadl jednoho za pravou ruku, prudce, ale opatrně, aby nepokrčil kolena, se otočil a mrštil jim o zem takovou silou, aby to omráčilo i jeho odolný a nekomplikovaný mozek. Přikročil ze strany k druhému a vyslal ho na lékaře. Kdyby byl chirurg věděl, že má co dělat s profesionálním hráčem, nebyl by na něj ty své svalovce poslal tak lehkomyslně. Schén odbavila své 2 androidy se stejnou účinností, chytla do každé ruky jednu hlavu a s přesně odměřenou silou jimi uhodila o sebe. Skutečně byla vycvičená k ochraně lidí, Stile o tom sice vlastně nepochyboval, ale předtím o tom neměl žádný důkaz. Chirurg zápasil s androidem, kterého na něj poslal Stile, to pitomé stvoření si ho spletlo s případem, který mělo odnést na chirurgii. Idiote! Jdi ode mě! Stile a Schén se rozběhli chodbou. Uvědomuješ si, že jsme teď oba v průšvihu? Zavolal na ní, když začal zmatek s pronásledováním. Byl to značný eufemismus. Nezapomněla se zasmát. Kapitola 4.